De președintele Klaus Iohannis. Dincolo de acest aviz pentru referendum, avem obligația ca în Parlament să clarificăm regimul celor două ordonanțe, ordonanța 13 și ordonanța 14. Premierul Sorin Grindeanu confirmă, astăzi va merge la Palatul Cotroceni împreună cu ministrul de finanțe pentru a discuta cu șeful statului despre bugetul de stat. Este termen în procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru abuz în serviciu și instigare la fals intelectual și parchetul Instanței Supreme a cerut Agenției Naționale de Integritate să-i verifice averea lui Traian Băsescu. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Plenul Senatului supune astăzi votului ordonanța de guvern cu numărul 14, cea care abrogă controversatele schimbări ale legislației penale promovate de fostul ministru al Justiției, Florin Iordache. Liberalii au avertizat că la votul din plen ar trebui respinsă și ordonanța inițială, nu doar cea adoptată de guvern la presiunea străzii. Președintele Comisiei Juridice a Senatului, Șerban Nicolae, a explicat că un calendar pentru dezbaterea ordonanței 13 a fost deja stabilit de biloul permanent. El nu a putut da asigurări că ordonanța 13, cea care modifică legislația penală, va fi respinsă. În timpul dezbaterilor din Comisia Juridică, la propunerea USR, a fost modificat acel articol neconstituțional care prevede că dacă un dosar se prescrie, prejudiciul nu mai poate fi recuperat printr-un proces civil. Dezbaterile s-au încins în momentul în care textul ordonanței 14 a fost menționat încă o dată abrogarea acelor articole privind denunțul, neglijența în serviciu și abuzul în serviciu care au stârnit controverse. Președintele Comisiei Juridice, Șerban Nicolae, a dat-o afară din sală pe reprezentanta parchetului general, pe motiv că nu a fost invitată la ședință. Opinia noastră este că ar trebui abrogat expres așa cum e prevăzut în proiectul ministerului. Prezența dumneavoastră aici trebuie să-mi anunțați în primul rând mie. Eu n-am știut de unde sunteți și este o chestiune de procedură foarte importantă. Chiar dacă venea procurorul general însuși, i-aș fi spus același lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne, nu vă mai... Aș vrea să vă atrag atenția. Doamne, că primul reproș pe care ni l-ați aprobat, primul reproș pe care ni l-ați făcut a fost acela că nu v-am anunțat. Exact. Eu tocmai am comunicat exact. Că parte instituția anunțat. Noastră a anunțat. Da, în mod nu mă interesează oficial. Pe cine a anunțat. Comisia Juridică a Senatului n-a anunțat, eu nu v-am spus o minciună. Deci vă rog frumos să părăsiți sala. Vă mulțumesc pentru prezență. Cred că lucrurile astea sunt verificabile. În timp ce reprezentanta parchetului general își strângea lucrurile și se pregătea să plece din sală în dispută, a intervenit Alina Gorghiu, care i-a reproșat lui Șerban Nicolae că este nepoliticos și că abuzează de funcția de președinte al Comisiei Juridice. Mi se pare că sfidăm logica să ne apucăm acum să facem dezbateri. E bizar să dezbați o ordonanță abrogată. Nimeni nu vine de pe stradă în sala Comisiei Juridice. Mi se pare nepoliticos schimbul de replici. Îmi cer eu scuze, doamnă, în numele Comisiei. Domnul Șerban Nicolae a vorbit în calitate de președinte, dar cred că de data aceasta și-a folosit funcția excesiv. Abțineți-vă să mai îndați lecții de comportament. Faptul că dumneavoastră tranșați sentențios anumite opinii doar de dragul presei, mă lasă rece. Senatorii din comisie nu au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi, astfel încât în aceeași ședință să fie respinsă ordonanța 13. Supun votului propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu discutarea legii pentru aprobarea ordonanței 13 pe 2017. Cine este pentru? 5 voturi. Insuficient. Vreau să văd dacă se abține, cineva. Și dacă se abține, e vot pentru? Bun. Cine este împotrivă? Bun. Cine se abține? 5-6 abțineri. Șerban Nicolae a fost întrebat insistent după ședință de ce membrii acesteia nu au discutat despre ordonanța 13, cea care a provocat toate aceste dezbateri și cele mai mari manifestații de stradă din România post-decembristă. La ordonanța 13 am stabilit deja că avem două runde de întâlniri. Pe 21 urmează să invităm pe reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii. Și practic nediscutarea acestei ordonanțe cu numărul 13 nu lasă loc la interpretarea că aceasta ar putea fi adoptată ulterior? Practic nu. De ce? Nu înțeleg de... Dacă ar mai putea fi ordonanța 13 adoptată, asta nu înțeleg. Anticipez, nu, iertați-mă, nu mă pronunț în numele colegilor și nu aș vrea să transform funcția de președinte al comisiei în stăpânul comisiei. Deci verdictul ordonanței 13 nu este unul sigur. în acest moment. Adică nu știm sigur că va fi respinsă ordonanța cu numărul 13. Dar niciodată nu putem să fim siguri că va fi. În primul rând că e un proiect de lege. Legea ar trebui să fie respinsă. Faptul că se induce ideea că s-ar încerca o scamatorie sau ceva, un plan, o strategie incorrectă, mi se pare că este partea unei campanii de manipulare. Dezbaterile pe Ordonanța 14 s-au finalizat în Comisia Juridică cu adoptarea în unanimitate a unui raport favorabil de aprobare a acesteia. S-a ieșit și ieri în stradă în București și în țară. În Piața Victoriei s-au strâns peste 500 de persoane în cea de-a 14-a zi de proteste antiguvernamentale declanșate după adoptarea Ordonanței de Urgență privind modificarea codurilor penale. A fost a noua zi de proteste și la Palatul Cotroceni, la care au participat aproape 200 de susținători ai cabinetului Grindeanu. Referendumul anticorupție intră în linie dreaptă. Parlamentul a dat cu unanimitate de voturi aviz favorabil pentru consultarea populară anunțată de președintele Klaus Iohannis pe 24 ianuarie. Parlamentarii puterii consideră însă că referendumul este inutil și că banii pentru organizarea lui ar putea fi folosiți în scopuri mai bune. Florentina Mihăiță a urmărit dezbaterile din Parlament. Deputatul PSD Eugen Nicolice a spus că nu vede rostul referendumului cerut de șeful statului. Dacă președintele are îndoială cu privire la dorința poporului român, vă dați seama că prin asta negăm chiar tratate internaționale, cum ar fi Convenția de luptă împotriva corupției de la New York. Deputata PNL Raluca Turcan a explicat că ar fi nevoie de acest referendum pentru că Parlamentul nu a luat nici acum o decizie în privința modificărilor aduse de guvern la ceas de noapte codului penal. Avem o majoritate parlamentară care preia întreaga responsabilitate a loviturii încercate de guvern. De aceea, dincolo de acest aviz pentru referendum, avem obligația ca în Parlament să clarificăm regimul celor două ordonanțe, ordonanța 13 și ordonanța 14. Deputatul ALDE Varujan Vosganian i-a sugerat președintelui Klaus Iohannis o posibilă întrebare la referendum. Sunteți de acord cu continuarea luptei împotriva corupției în condițiile respectării drepturilor fundamentale ale omului? Și atunci, alături de protestatarii care spun DNA să vină să vă ia, mi-aș dori să văd tineri protestatari care să protesteze împotriva agresiunii îndreptate împotriva Vioricăi Vișan, care a stat 10 ani nevinovată în închisoare și a vrut de două ori să-și pună capăt zilelor. Și un ultim lucru. Este un referendum, cronica unei aprobări anunțate. Pentru ce cheltuim noi, probabil, peste 30 de milioane de euro acum? Cine va răspunde pentru paguba asta inutilă la urma urmei? În perioada următoare, președintele Klaus Iohannis urmează să declanșeze procedurile privind referendumul și să stabilească întrebarea care va apărea pe buletinele de vot. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a propus Parlamentului să adopte o declarație critică la adresa președinției, a Consiliului Magistraturii și a Parchetului General. Intervenția survine refuzului Curții Constituționale de a analiza pe fond propunerile inițiale ale Guvernului de modificare a legislației penale. Călin Popescu-Tăriceanu ar fi vrut ca respectiva declarație să fie adoptată încă de ieri, dar dezbaterea a fost amânată inclusiv la cererea președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Proiectul de declarație este la dispoziția dumneavoastră. El vine să precizeze poziția Senatului în arhitectura constituțională a statului. Sunt instituții și persoane, și aici mă refer la CSM și la președintele Iohannis, care par să nu cunoască suficient Constituția și principiul controlului și echilibrului reciproc al puterilor în stat. Cred că este nevoie în acest moment de o clarificare pentru opinia publică, care trebuie să înțeleagă că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare din România și alte ingerințe în activitatea aceasta nu pot fi acceptate. Deputatul USR Cristian Ghinea a tras atenția că primise propunerea de declarație a lui Călin Popescu-Tăriceanu cu un minut înaintea ședinței conducerii Parlamentului. Cristian Ghinea a adăugat că este, citez, hasliu, că Parlamentul se plânge că ar fi subminat de președinte și CSM în condițiile în care întreaga dezbatere a plecat de la o ordonanță a guvernului. Ascultați știrile Europa FM. Premierul Sorin Grindeanu va merge astăzi la Palatul Cotroceni la discuțiile solicitate de președinte pe tema bugetului de stat. Klaus Iohannis l-a invitat pe șeful guvernului alături de ministrul de finanțe, Viorel Ștefan, în condițiile în care șeful statului trebuie să decide asupra promulgării celor două proiecte aprobate de Parlament în timp record, doar 13 ore de dezbateri în plen. Klaus Iohannis a criticat intențiile guvernului în ceea ce privește bugetul în mai multe rânduri, pe motiv că ele ar putea duce la un deficit bugetar de peste 3% din produsul intern brut. Îl ascultăm pe Valentin Chisoceanu. Președintele Klaus Iohannis i-a trimis premierului Sorin Grindeanu o scrisoare prin care îl invită astăzi la ora 11 la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre buget. Șeful statului l-a chemat de asemenea și pe ministrul finanțelor Viorel Ștefan. În scrisoare, președintele a precizat că ieri a primit de la Parlament pentru promulgare legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Klaus Iohannis a fost nemulțumit de modul în care a fost construit acest proiect de buget. În primul rând, a criticat guvernul pentru că a redus bugetele unor instituții din domeniul securității naționale. Ulterior, șeful statului a afirmat că proiectul este unul problematic, supraevaluat și greu de realizat. Klaus Iohannis a avertizat că documentul prevede o creștere foarte mare a cheltuielilor, având în vedere promisiunile electorale ale coaliției aflate la guvernare. Cel mai probabil, înainte să promulge bugetul, șeful statului vrea să primească asigurări de la guvern că deficitul bugetar nu va depăși 3% din PIB. Comisia Europeană prognozează că economia României va crește în acest an cu 4,4% și nu cu 5,2%, așa cum a spus guvernul la întocmirea bugetului de stat pe 2017. Estimări diferite au Bruxelles și Bucureștiul și în ceea ce privește deficitul bugetar, în timp ce Comisia Europeană crede că în acest an deficitul va fi de 3,6% din PIB, cabinetul Grindeanu spune că acesta nu va depăși 3%. Anca Grădinaru ne explică. Creșterea economică prognozată pentru România de Comisia Europeană arată că țara noastră ar putea fi și în 2017 campioana Uniunii, pe podium cu Polonia. Însă, chiar și așa, cifrele experților de la Bruxelles sunt mai puțin optimiste decât cele prezentate de premierul Sorin Grindeanu. Astfel, se estimează că trendul creșterii economice se va schimba în 2018, ajungând la 3,9% din PIB, față de 4,4% în acest an. Iar datoria publică va crește. În schimb, șomajul va continua să scadă în 2017 de la 6% anul trecut la 5,7%. În același timp, exporturile vor continua să crească, iar importurile să scadă. În ceea ce privește investițiile, Comisia notează că în 2016 ele au crescut în România cu 5,5%, în primul rând datorită firmelor private. Asta în timp ce investițiile publice s-au prăbușit. Comisarul European pentru Economie, Pierre Moscovici, a declarat că nivelul redus al investițiilor reprezintă o problemă în toate țările membre. Mai avem un punct slab și anume faptul că investițiile nu au redemarat în adevăratul sens al cuvântului și acest lucru totuși e o condiție sine qua non pentru o creștere durabilă și puternică. Nu în ultimul rând, Comisia anunță că este îngrijorată de populismul manifestat în Franța, în timp ce Grecia primește o bilă albă pentru reformele aplicate în ultimii ani de criză. Termen astăzi în procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. În acest dosar sunt trimiși în judecată mai mulți șefi și angajați din cadrul Direcției de Asistență Socială Teleorman, printre care fosta directoare Floarea Alesu și fosta soție a liderului PSD, Bombonica Prodana. Procesul se dovedește a fi unul cu surpriză pentru Liviu Dragnea, mai ales că procurorii DNA au trimis la Curtea Supremă un volum plin cu stenogramele unor înregistrări telefonice și ambientale. Adriana Sârbu. Liviu Dragnea este acuzat că în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman și șef local al PSD, i-ar fi determinat pe șefii Direcției de Asistență Socială să le angajeze fictiv pe Adriana Botorogeanu și Anisa Niculina Stoica. Deși acestea n-au dat nicio zi pe la serviciu, au fost plătite din banii statului cu peste 108.000 de lei. În 2014, procurorii DNA, care anchetau nereguli la DGASPC Teleorman, au obținut de la judecători mandate de interceptare. Așa i-au prins pe funcționarii care, pentru a se acoperi, au falsificat fișele de pontaj din anii 2010-2014. Interceptările arată că de acest lucru s-a ocupat Jenica Dumitru, șefa resurselor umane din Direcția de Asistență Socială. Aceasta a recunoscut acuzațiile și s-a apărat spunând că, dacă ar fi refuzat, ar fi fost dată afară și nu și-ar mai fi găsit un alt loc de muncă în instituțiile publice din județ, conduse de persoane numite politic, în mare parte din PSD. La rândul său, Remus Boboc, șeful serviciului administrativ, a declarat la DNA că Adriana Botorogeanu și Niculina Stoica aveau statut protejat, cunoscându-se că lucrau la sediul organizației județene a PSD. Adriana Botorogeanu a fost angajată fictiv 8 ani și a fost plătită cu peste 75.000 de lei. În acest interval, ea a lucrat ca secretară pentru mai mulți parlamentari PSD. Fostă dansatoare în cadrul ansamblului Burnasul, Anisia Niculina Stoica a fost angajată fictiv 4 ani, a câștigat 33.000 de lei, timp în care a muncit la biroul de presă al PSD Teleorman. Ea a declarat că acela care a luat decizia și a găsit formula de angajare a fost președintele organizației Liviu Dragnea. Parchetul Instanței Supreme a cerut Agenției Naționale de Integritate să-i verifice averea lui Traian Băsescu. Dosarul în care se fac cercetări pentru falsă în declarații este desprins din cauza în care fostul președinte a fost acuzat de spălare de bani alături de omul de afaceri Costel Cășuneanu. Lucian Popescu relatează. Dosarul se referă la un teren din cartierul Primăverii din capitală pe care Traian Băsescu l-ar fi obținut în perioada în care era primar al Bucureștiului și îl ar fi vândut omului de afaceri Costel Cășuneanu. Este un dosar care a fost clasat pentru fapta de spălare de bani, dar cercetările continuă pentru fals în declarații. În cadrul acestor cercetări, procurorii au cerut Agenției Naționale de Integritate să verifice averea lui Traian Băsescu pentru că banii cu care a cumpărat terenul nu sunt trecuți în declarațiile de avere din perioada în care acesta era primarul capitalei. Dosarul a fost închis în urmă cu mai mulți ani, dar el a fost redeschis anul trecut în urma unor informații venite de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Fostul președinte a fost vizat în acest dosar și pentru o faptă de spălare de bani în ceea ce privește modalitatea de achiziționare a unui autoturism Mercedes 500. Traian Băsescu ar fi cumpărat la un preț foarte mic și imediat ar fi vândut la un preț foarte mare acest autoturism de lux. Știrile Europa FM la final. Vremea rămâne și astăzi deosebit de rece pentru această perioadă în sud și est, și valorile termice vor mai crește ușor. Maximele vor fi cuprinse între minus 3 și 8 grade în regiunile estice și de sud-est, pe arii restrânse va ninge, dar izolat și trecător, mai ales spre seară, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță sau ploaie, ceea ce va duce la formarea de polei. În restul teritoriului, doar izolat, vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla mai tare la munte, în Moldova și Dobrogea. În capitală, cer variabil astăzi și o maximă de minus 1 grad Celsius. Ioana Brustor, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Viitorul a învins cu 3-0 Pandurii Târgu Jiu și s-a desprins la 6 puncte în fruntea ligii întâi. Echipa lui Hagi a obținut a 7-a victorie consecutivă în campionat prin golurile marcate de Iancu, Chițu din penalti și Coman. În schimb, Dinamo a pierdut și al doilea meci de anul acesta, 1-2 în deplasare la Codașa Concordia Chiajna. Ilfoveni, pregătiți acum de Dan Alexa, au deschis scorul prin Raul Costin în minutul 31. Albroșii au egalat în debutul reprizei secunde când a înscris Nemeț, iar Cristescu a marcat golul victoriei gazdelor în minutul 80. Meciul s-a prelungit cu 10 minute. Ioan Andone consideră că numai o minune o mai poate duce pe Dinamo în play-off și că situația este gravă. Directorul general al clubului, Adrian Mutu, spune că este un dezastru total și că este normal ca suporterii să fie furioși. A fost primul meci din acest sezon în care Concordia se înscrie de două ori. Dinamo rămâne pe locul al șaselea, ultimul de play-off, la egalitate de puncte cu următoarea clasată, Astra, care va juca în martie meciul amânat din această rundă în deplasare la CSM Politehnica Iași. Diseară se joacă primele meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor. De la ora obișnuită, 21:45, Benfica Lisabona va primi replica Borussiei Dortmund, iar Paris Saint-Germain va înfrunta pe FC Barcelona. Capitanul campioanei Franței, Thiago Silva, așteaptă cu înfrigurare impactul cu tripleta Messi-Suarez-Neymar. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca să-i oprim, este aproape imposibil, spune fundașul brazilian. PSG Barcelona va fi transmis de Pro TV. Mâine se vor juca meciurile Bayern München-Arsenal-Londra și Real Madrid-Napoli. Celelalte patru sferturi de final ale Ligii Campionilor sunt programate săptămâna viitoare. Marius Copil a fost eliminat din runda inaugurală a turneului de la Rotterdam. Ajuns la pe tabloul principal din calificări, cel mai bine cotat tenismen român, locul 134 ATP, a fost învins de al patrulea favorit, cehul Thomas Berdych, 7-6-6-4. Rotterdam, s-a înțeles. Da, vă distrați? Deci, sunt probleme. Am văzut că fotbalul rămâne totuși la modă. Băi, da. La meciul Târgu Mureș și Poli Timișoara s-au vândut 4 bilete. Cum? Cel puțin așa spune ProSport. Păi, da, e posibil. Meciul Târgu Mureș cu? Cu Poli Timișoara. S-a jucat la Cluj. Da. Adică oamenii nu erau familiarizați cu echipele și probabil de asta nu s-au dus. Păi asta zic, are un succes nebun. Da, păi da, mă, dar uite, noastră. Avem de-astea de ale noastre de aici, din Ilfov, Concordia, Chiajna, Dinamo. Da, 2-1. Și voluntariu a făcut un rezultat bun cu Steaua. Voluntariu 2-2 cu Steaua. Hai mă, că se relansează fotbalul. Se poate restrânge la Ilfov așa, ușor, ușor, să facem niște divizii de-astea regionale. Tare, mă, 4 bilete, deci îți dai seama, când eram puși nu se dădeau filme la cinema, dacă nu erau măcar 10 da. Plătitori. Și, știi, ne strângeam din ce în ce mai mulți, ne duceam o dată pe la 12 ziua, ne întâlneam vreo 4, hai mai veniți cu niște prieteni, ne întâlneam pe la 3, eram 8, ne rugam, da, haideți, doamnă, intrați și dumneavoastră, vă plătim noi biletul. Înțeleg că sunt și 20 de abonamente. Ha, ha, da. Da, Europa FM.